замина. Остави ме и ме забрави, да страдам цял живот. Всяка вечер аз сънувам, дори в съня си аз те обичам. Разделям се, разделям се, но моля те, не ме забравяй. Разделям се, разделям се, но моля те, не ме забравяй. Знай, мила, че си надалеч, но запомни, че те обичам. Ако тази вечер си някъде навън, виж небето, виж звездите, и ако видиш падаща звезда, виж очите ми, за тебе плачат. Разделям се, разделям се, но моля те, не ме забравяй. Разделям се, разделям се, но моля те, не ме забравяй. Върни се, мила, върни се пак при мен. Не ме оставяй, не ме забравяй.